الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتاب الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صف عن يعني الفقيرة ضعف الجاري وعود المريضة. باب یابر فکاک الاسیر، قیدیوں کو آزاد کرانے کا باب ہے. حدیث ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فک العانی، عانی سے مراد خود ذکر کیا ہے، اس سے قیدی مراد ہے. تو قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور اگر کوئی مسلمان ہو مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. وما في هذه الصحيفة قال الحبر وخلاف الأثير کتاب العلم میں کتابت حدیث کے بیان میں پڑھ چکے ہیں یہ روایت آپ. اس میں وفقاق الاسیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیروں کو قیدیوں کو آزاد کرانے کا حکم دیا ہے. إن رجال من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شيئا فلنترك لابن أختنا إلى عباس إلى أبي مشرکوں سے فدیہ وصول کرنے کا بیان ہے. جو قیدی اگر مشرکوں میں سے اگر گرفتار ہو کر کے آتے ہیں تو ان سے فدیہ لوگ لے کر کے انہیں چھوڑا جا سکتا ہے. یہاں واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں قید ہو کر کے آئے قیدی بنا کر کے، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجئے کہ جو ہمارے بھانجے عباس ہیں ان کا فدیہ چھوڑ دیں ہم لوگ. یہ نہیں کہا آپ کے چچا عباس، یہ نہیں صحابہ کرام، یہ نہیں کہا انصار نے اللہ رسول آپ کے چچا عباس کا چھوڑ دیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرانے والوں کے بارے میں کس طرح کی خصوصی رعایت کرنا شروع کر دیں. تو اپنے بارے میں کہا کہ ننیحال کہاں تھا، مدینے میں تھا، کہا جو ہمارے بھانجے عباس ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بھانجے کا ہم چھوڑ دیں فدیہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہت موٹے آدمی ہیں، لمبا کاروبار ہے، لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، یہ قرض پر سود بھی لیتے ہیں سب، تو موٹے آدمی لے آتے ایک درہم بھی نہ چھوڑیے گا ان کا، کسی اور کا تو چھوڑ دیں آپ، ان کا ایک درہم بھی نہیں چھوڑیے گا. تو یہ روایت تفصیل سے اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ڈھیر سارا بھلیا اٹھا نہیں پا رہے تھے تو تفصیل سے روایت آپ نے پڑھی اس سے پہلے. بس یہاں مقصود یہ ہے فادی تو نفسی و فادی تو عقیل، میں نے غزوہ بدر کے موقع سے اپنا فدیہ بھی ادا کیا تھا اور عقیل ابن ابی طالب کا فدیہ بھی میں نے ہی ادا کیا تھا، لہذا اب اسلام لانے کے بعد ملنا چاہیے ہمیں. اگر کوئی عربی شخص ہے اور دار اسلام میں بغیر کسی کی امان لیے ہوئے داخل ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، کیا اسے قتل کر دیں گے یا قتل نہیں کیا جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک جاسوس آ گیا، آپ سفر میں تھے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کچھ حالات کا اندازہ کر رہا تھا، اس کے بعد اٹھ کر کے چلا گیا. بعد میں آپ کو اندازہ ہوا، لگتا ہے کون معلوم ہوتا ہے، یہ جاسوس کوئی معلوم ہوتا ہے، فرمایا دیکھو پکڑو اس کو اور قتل کرو اس کو. چنانچہ جو قتل کروایا آپ نے، تو کہہ رہے ہیں صحابی رسول سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ان کا تذکرہ بھی آیا ہے، اس طرح انہوں نے جا کر کے پکڑا تھا جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنیوں کو پکڑ کر کے لے جا رہے تھے، کہہ رہے میں نے آگے بڑھ کے عورت کو قتل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سلب وہ سارا مجھے عطا فرمایا. سلب کے معنی مقتول کے بدن پر جو لباس ہوتا ہے، جو اس کا ہتھیار ہوتا ہے، اسے سلب کہا جاتا ہے. تو اس کا سلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، میرے حصے میں سلب آیا. تو معلوم اگر بغیر امان کے داخل ہو جا رہا ہے اس طرح سے، کوئی امان نہیں لیا اگر کے داخل ہو گیا، اور خاص طور اس کا مقصد جاسوسی کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اہل ذمہ کی طرف سے قتال کرنا ہوگا، ہر کہ آپ کسی کا آپ نے ذمہ لے رکھا ہے وہ ادا کرتا ہے جزیہ اور اہل ذمہ میں سے، تو اہل ذمہ کی طرف سے قتال کیا جائے گا، انہیں قیدی نہیں بنایا جائے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی، پہلے بھی آ چکی ہے، تفصیل سے آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، یہاں اس کا ذرا سا ٹکڑا ذکر کیا گیا ہے کہ جو میرے بعد خلیفہ ہوگا اسے میں وصیت کرتا ہوں، یہ جو اللہ اس کے رسول کا ذمہ ہے اس کو پورا کرے، ان کا جو عہد ہے وہ عہد ان سے پورا کیا جائے، ان کے پیچھے قتال کیا جائے، اور ان کے بس سے باہر بس سے زیادہ کسی چیز کا انہیں مکلف نہ بنایا جائے. کیا جی کون سی کون سا لفظ اوسی ہے؟ بذمت اللہ بذمت رسول، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ ہے اس کو پورا کیا جائے. تو ادنا مناسبت کی وجہ سے بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس کو مرفوع کے درجے پر رکھتے ہیں. آپ کیا ترتیب ایسی باب کی ہے؟ تو یہی ترتیب ٹھیک ہے آپ کے یہاں، میرے نسخے کے اندر ہے باب و جوائز الوقت پہلے ہے، اور ہل یستشفع الی اہل ذمہ ماضی بعد میں ہے، حالانکہ جو آگے حدیث آ رہی ہے اس کا ربط جوائز الوقت سے ہے، ہل یستشفع والے باب سے نہیں ہے. تو آپ کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک نسخوں کا اختلاف ہے، وہی ترتیب زیادہ یہاں پر بہتر ہے جو آپ کے نسخے میں ہے. یہ حدیث اس سے پہلے کتاب العلم میں بھی آئی ہے، کچھ یہاں تھوڑی تفصیل سے روایت ہے. یہ جو پہلا باب قائم کیا اس میں کوئی حدیث نہیں ذکر کی، تو مناسب حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کو نہیں مل سکی، اور آپ چھوڑ دیا ہوگا بعد میں مکمل کریں کوئی حدیث ملے گی تو نہیں مل سکی، ذکر نہیں کیا انہوں نے. دوسرا باب قائم کیا ہے جوائز الوقت کا، کہ جو وفود باہر سے آتے ہیں ان کو کچھ انعام و اکرام ملنا چاہیے. وفود اگر باہر سے آتے ہیں کسی بادشاہ کی طرف سے تو انہیں انعام و اکرام کے ساتھ واپس کرنا چاہیے. یہ باب ہے حدیث ذکر کی ہے. ایک بار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جمعرات کا دن، اور کیا جمعرات کا دن تھا وہ، شروع کیا کہہ کر کے رونے لگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں نے کنکریوں کو بھگا دیا، نیچے زمین میں کنکریاں تھیں وہ سب بھیگ کے ان کے آنسوؤں سے. اس کو ہم نے واقعہ بیان کیا. تو فرمایا تھا آپ نے کہ کوئی چیز لے آؤ، میں کچھ لکھ کر کے دے دوں کچھ چیز ہمیں، اور میں ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو سکے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہتے تھے؟ اس سے پہلے گفتگو اس پر کتاب العلم میں، کتاب العلم میں حدیث آئی تھی نا، وہاں پر گفتگو یہ ہو کہ کیا لکھنا چاہتے تھے اور کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے، دیکھ لیں گے وہاں پر دوبارہ. اب جب یہ کہا آپ نے فتنا، تو ہم لوگوں میں اختلاف ہو کے لکھوائیں، بہت ہی اہم کوئی بات ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں ہیں، لکھوانے سے مناسب نہیں، خواہ مخواہ تکلف کریں گے آپ، کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک امت کو تبلیغ نہ کی ہو اس کی، تو بس امت پر بہت زیادہ شفقت و مہربانی کی وجہ سے کسی چیز کو اور بطور تاکید آپ لکھوانا چاہتے ہوں، بس اتنی سی بات ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے، جو آدمی بے اختیار زبان سے کچھ باتیں نکلتی ہیں، اس طرح سے بے اختیار کچھ باتیں آپ کے زبان سے نکل رہی ہیں، بیماری کی شدت کی وجہ سے لگتا ہے کچھ باتیں زبان سے بے اختیار طور پر نکل رہی ہیں، اور آپ ہوش و حواس میں باقاعدہ کوئی بات کہہ رہے ہو، لگتا ایسا نہیں کہہ رہے، تو کچھ لوگوں نے اس طرح کی بات کہی. اور میں اپنے آپ لوگوں کو یہ چھوڑ دیجئے، یہاں سے نکل جائیں آپ لوگ، کیونکہ نبی کے پاس اس طرح کا تنازع کرنا نہیں صحیح ہے. اس کے بعد آپ نے زبانی طور پر تین چیزوں کی وصیت کی. یہ ہے محل استدلال کہ عزیز الوفدہ بنعم ما کنت اجید، جیسے اپنے زمانے میں میں وفود کو انعام و اکرام سے نوازتا تھا، میرے بعد اسی طرح سے وفود کو انعام و اکرام سے نوازا جائے. یہ جو کہا تھا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہہ رہے میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ سمراد مکہ، مدینہ، یمامہ، یمن، یہ سارا علاقہ سب کے سب یہ عرب کہلاتا ہے. اسی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے پہلے استدلال کیا تھا دو مقام پر، ایک تو جماعت کے دن خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، دوسرے عید کے موقع سے خصوصی لباس کا اہتمام ہونا چاہیے. تیسرا مقام یہاں پر یہاں استدلال کیا ہے کہ وفود سے باہر سے آئیں تو ایسے موقع سے بھی آدمی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جو آدمی کے پاس اچھے کپڑے ہوں ان کو پہننا چاہیے، اسی طرح سے ہر چیز کو ٹھیک ڈھنگ سے ہونا چاہیے تاکہ جو سامنے والا آ رہا ہے اس پر اچھا اثر پڑے. تو یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے کہ باہر کے لوگ اگر آ رہے ہیں تو اپنے آپ اچھا مظاہرہ کریں ہر اعتبار سے. یہ تو کیا بچے پر بھی اسلام پیش کریں گے، کس طرح سے بچے پر اسلام پیش کیا جائے گا؟ کتاب الجنائز میں بھی اسی طرح کا باب آ چکا ہے کہ حلیہ عرض و عالت سبھی اسلام، کیا بچے کو اسلام کی دعوت دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ اور وہاں پر بھی ابن سیاد کا واقعہ آیا تھا، یہاں پر بھی دوبارہ ابن سیاد ہی کا واقعہ آ رہا ہے. حتى وجده ينعر مع البنبال عند قسم بني مغالطة، وقد طالب يوم إذن من الصيان يحترم فلم يشعر بشيء إلا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بيده، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر أني رسول الله أني رسول الله، فنظر إليه وإذن من الصيان فقال أبشر إنك لرسول الله كرسول أمي، قال إن الصيان للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر أني رسول الله، قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعرفت بالله ورسله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال إن الصيان يكفيني صادق وكاذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لتحاريك انهار الحمر. قل لتحاريك انهار الحمر، قل لتحاريك انهار الحمر، قل لتحاريك انهار الحمر، میرے ہاں لب بیسا علیہ السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد قبضت لك صدق قبرا، قال ابن سياح وردته، قال النبي صلى الله عليه وسلم جئتك لم تعدو قدرا، ولن تعدو قدرا، ولن تعدو قدرك، قال عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لي فيك اضرب خنقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلم تسلط عليه. ان يكن هو کیا مراد ہے؟ ان يكن هو اگر یہ وہی ہے یعنی دجال ہے تو آپ قتل نہیں کر سکتے، اور اگر وہ نہیں ہے تو قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یقتل یقتل معنی یخدو، دھوکا دے کر کہ آپ آ رہے تھے چپکے چپکے کی نگاہ نہ پڑے ابن سیاد کی، دیکھ نہ پائے. ان يسمع من ابن سياد شيئا قبل ان يراه، وابن سياد مستقر على فراشه في منيقه له فيها غمزه، صاف صاف اس کا نام تھا، یہ اسلام نام اس کا پہلے تھا، بعد میں جو نام رکھا تھا ابن صیاد نے اسلام لانے کے بعد، کیا نام تھا وہ؟ عبداللہ نام رکھا تھا بعد میں. ابن صیاد کے بارے میں تفصیلات اگلے سال انشاءاللہ کتاب الاعتصام میں دیکھیں گے. لو ترکت ہو، زمین کہاں لوٹ رہی ہے ترکت کی؟ ان کی والدہ. فرمایا نے نوح علیہ السلام تک نے دجال سے لوگوں کو آگاہ کیا تھا، لیکن ایک بات جو میں اپنی امت کو بتا رہا ہوں کسی نے بھی نہیں بتائی، نشانی دجال کی وہ یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی نہیں ہوگی، آور ہوگا وہ. اللہ تعالیٰ آور نہیں ہے، صاف واضح ہے کہ وہ اس کا جو ربوبیت کا دعویٰ ہوگا غلط دعویٰ ہوگا. یہ آگے روایت آئے گی انشاءاللہ. یہ اگر دار الحرب میں کچھ لوگ ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، ان کے پاس زمینیں ہیں جائیداد ہیں، تو اس پر ان کا حق ہوگا. ایسے نہیں اسلام قبول کر ان کا حق اس میں ختم ہو گیا. اگر دار الحرب میں کچھ لوگ ہیں، ان کی وہاں زمین ہے جائیداد، باقاعدہ ان کا وہاں پر حق ہوگا. چنانچہ وہ لوگ جو مکے میں تھے، جو مکہ دار الحرب تھا، اسلام لے آئے تو کسی کو بھی ان کی زمین سے جائیداد سے بے دخل نہیں کیا گیا، کسی کو بھی ان کی زمین جائیداد سے بے دخل نہیں کیا گیا، تو ان کا حق ہے اس پر. نہ تو بے شرا کریں گے نہ انہیں پناہ دیں گے. یا خیر بادی کہتا ہوں، اس کے علاوہ خیب کہا تھا دامنے کو. دیکھیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مولا کو جس کا نام فنی تھا، حما کا ذمہ دار بنایا. حما چراگاہ، ایک علاقہ جس کو محفوظ قرار دیا گیا تھا کہ سرکاری جو اونٹ ہوں گے بیت المال کے وہاں پر چریں گے، تو حما قرار دیا تھا اس کو. اس کا ذمہ دار بنایا تھا اپنے ایک مولا ہنی کو، اور ان سے ان کو یہ بتایا تھا یا ہنی اضمم جناحک عن المسلمین، اور آپ کیا کہ عن المسلمین، تو جو مسلمان ہیں ان سے اپنے بازوؤں کو روک کے رکھو گے، کسی مسلمان کو بھی آپ کے بازوؤں سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یا اسی طرح عظمم جناح کا علی المسلمین، اگر مفہوم دوسرا ہو جائے گا کہ سب کو آپ کے پروں کا سایہ ملنا چاہیے، سب کو آپ سے آرام، سب کو آپ کے پروں کا سایہ ملنا چاہیے، تو دونوں مفہوم الگ الگ ہو جائے گا. آئے گا وقت دعوت المظلوم، کسی بھی مظلوم کے بد دعا سے بچنا. عبدالرحمٰن سب کیا بتایا کہ کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، مظلوم کی دعا سے خاص طور پر بچنا ہے، کیونکہ مظلوم کی دعا رائے گا نہیں جاتی ہے. آئے گا وادخل رب سریمت و رب الغنیمہ، وہ لوگ جن کے چھوٹے چھوٹے ریوڑ ہیں، سریمہ سرمت ان کی جمع، جن کے چھوٹے چھوٹے ریوڑ ہیں جانوروں کے، و رب الغنیمہ جن کے چند بکریاں ہیں، ایسے لوگوں کو چراگاہ میں جانور لانے دینا، داخل کرنا ان کو، منع مت کرنا آنے سے. آگے کیا کہا؟ ہاں، لیکن خبردار، ابن عفان اور ابن عوف ان دونوں کے اونٹ قطعی طور پر نہیں آنے چاہیے اندر. یہ کون دونوں ہیں؟ عثمان ابن عفان اور عبد الرحمٰن ابن عوف، ان دونوں کے اونٹ خبردار قطعی طور پر نہیں آنا چاہیے. اگر آگے تو خیر نہیں تمہاری، یہ آیا بچو مجھ سے کہ ان کے اونٹ چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں. ماشیتہما یہ لوگ مالدار آدمی ہیں, ان کے پاس جہاں ریورز ہیں جانوروں کا, ان کے پاس کے علاوہ کھیتیاں ہیں, باغات بھی ہیں. اگر ان کے جانور سب مر کے ختم بھی ہو کے چارہ نہیں ملا تو کاشتکاری ان کے پاس موجود ہے, باغات موجود ہے, وہاں جا کر اپنا کاروبار کریں گے. باقی مراد یہی دونوں نہیں تھے, بطور مثال ذکر کیا تھا. وہ لوگ جن کے پاس اتنا سارا سب کچھ موجود ہے, اگر ان کو نہیں آنے دیا آپ نے, ان کے جانور تباہ ہو گئے, اس کی وجہ سے ان کا سارا سادہ نہیں ختم ہو جائے گا, بہت کچھ بچے گا ان کے پاس. اور یہ جو چند بکری والے ہیں, چھوٹے چھوٹے ریوڑ والے ہیں, اگر ان کے جانور چارہ نہ ملنے کے تباہ ہو گئے تو اپنا پورا گھر اٹھا کر کے میرے پاس لے آگے پہنچ جائے گا, پورا گھر اپنے بال بچوں کو لے کر کے آگے میرے پاس پہنچ جائے گا. عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس کچھ نہیں کھانے کو دیجیے آپ, اب میں کہاں سب کا انتظام کروں گا. سر لہٰذا یہ چھوٹے چھوٹے ریوڑ والے اگر چرانے کے لیے آتے ہیں چراگاہ کے اندر, ان کو منع مت کرنا. لیکن جو بڑے بڑے لوگ ہیں سب تاجر, ان کے اونٹ قطعی طور پر نہیں آنے چاہیے. اس میں لا ابالک, تو کیا میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں کہ بھوکے مرے وہ لوگ. ہاں پانی اور چارہ دے دینا یہ زیادہ آسان ہے کہ بعد میں ہمیں کیا دینا پڑے, درہم و دینار دینا پڑے, اس کے مقابلے چارہ پانی دے دیں یہ زیادہ سہل ہے. ہاں ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں پر ظلم کیا ہے, اس علاقے کے جو باشندے ہیں چراگاہ کے, ان کا خیال یہ ہے کہ میں نے ان پر ظلم کیا ہے. انہا لبلاد ہوں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا پورا علاقہ یہ ہمارا ہے, اور قاتلوا علیہا فی الجاہلیہ, زمانے جاہلیت میں اسی کے لیے ساری خوریزی ہوتی تھی, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑا, کبھی کسی کے چراگاہ میں کسی کا اونٹ داخل ہو گیا, لڑائی شروع ہوگی, اس کے بعد سال ہر سال تک جنگ بند ہوتی. تو قاتلوا علیہا فی الجاہلیہ, کسی چراگاہ پر انہوں نے زمانے جاہلیت میں قتال کی تھی, واسلموا علیہا فی الاسلام, اور اسی پر وہ اسلام بنا اسی چیز پر ہو کہ ان کی ملکیت میں یہ چیز تھی. معلوم ہے اسلام لانے کے بعد کسی کی ملکیت زائل نہیں ہو جاتی, ان کی اسی پر وہ لوگ اسلام لائے. اور قسم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی, اگر وہ مال کی جس پر میں لوگوں کو فی سبیل اللہ جہاد میں سواری کے لیے دیتا ہوں, اگر وہ سب نہ ہوتے تو ایک بارش زمین کو بھی میں ان کی حما قرار نہیں دیتا. لیکن جو بیت المال کے اونٹ ہیں جو جہاد کے کام آتے ہیں, ان کو ہم کہاں چلائے لے جا کر کے, اس لیے اس علاقے کو حما قرار دیا گیا ہے. لیکن حما قرار دینے کے بعد اس علاقے کے جو ہیں لوگ ان کو منع کر دیں کہ اندر کوئی نہ آنے پائے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ان کو ویسے ہی خلیشے کی کس طرح ہماری زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے, دوسرے منع کر دیں آپ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری تعلیم دی تھی مرد اللہ تعالیٰ انہوں نے, کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو اس علاقے کے لوگ اگر چرانے کے علاقے ہیں تو انہیں چرانے کا موقع دیا جانا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مردم شماری کروائی کہ مسلمانوں کی تعداد کل کتنی ہے, لہٰذا کوئی لسٹ تیار ہوئی مسلمانوں کی, کتنے لوگ پہنچے جا کر کے 1500, کتنے لوگ ہوئے 1500 لوگ ہو گئے. تو ہم لوگوں نے کہا تو ماشاء اللہ ہم لوگ 1500 لوگ ہو گئے, اب ڈرنے کی کون سی بات ہے, پہلے چند تھے کم تھے ہم لوگ, اب ماشاء اللہ کتنے ہو گئے ہم لوگ, اب 1500 ہم ہو گئے, ڈرنے کی کون سی بات ہے. تو اب یہاں پر تو نہیں ذکر کیا گیا ہے, لیکن ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد فقال انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا, کیا فرمایا تھا آپ نے, انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا, یہ اس طرح تو آج کہہ رہے ہیں آپ کہ 1500 ہم لوگ ہیں, پہ ڈرنے کی کون سی بات ہے, لیکن زمانہ وہ بہرحال بعید نہیں زمانہ آئے گا کہ لوگ ابتلا آزمائش میں مبتلا ہوں گے. چنانچہ آگے دیکھیے کیا کہا, یہ جملہ نہ ہو تو آگے والا پھر میرا سمجھ میں نہیں آتا. جی اور خیر واقعی پھر ہم نے دیکھا کہ ہم لوگ اطلاع آزمائش میں مبتلا ہوئے, یہاں تک یہ حالت یہ ہو گئی کہ ہم میں ایک آدمی سب لوگ مسلمان ہیں اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں تنہا خوف کی وجہ سے نماز ادا کرتا ہے, خوف کی وجہ سے تنہا گھر میں نماز ادا کرتا ہے, باہر نہیں آ پاتا آدمی صلات کی ادائیگی کے لیے. پر ایک زمانہ وہ تھا کہ پدراس ہوگا کس بات کا ڈر, لیکن اب ڈر کن لوگوں سے ہے, غیروں سے نہیں بلکہ اپنے لوگوں سے ڈر محسوس ہوتا ہے. اب لوگ ڈر کے مارے گھر میں بہت سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. یا تب اب اس سے پڑھے پڑھا آپ نے کہ 500 1500, دوسرا کتنا پڑھا آپ نے, کتنا پڑھا 500, اس کے بعد کتنا پڑھا 600 سے لے کر کے 710, تو کون والا صحیح ہے کون سا؟ تو بہرحال اب اس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باقاعدہ سند سے ذکر کیا ہے اور وہ پہلا ذکر کیا ہے سفیان کی جو روایت آپ کے سامنے موجود ہے جس میں آیا ہوا 1500, اسی کے امام بخاری رحمہ اللہ نے مقدم کیا ہے اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہتا صحیح تعداد یہاں پر کس کو مانا ہے لوگوں نے 1500 کی تعداد کو لوگوں نے صحیح مانا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کو سند کے ساتھ ذکر کیا, اسی کو مقدم کیا ہے. باقی امکان اس بات کا ہے کہ الف کو چھوڑ کر کے کہا گیا ہونا, اس کو الف کو چھوڑ کر کہا گیا ہو کہ 1500 1600 یا یہ قریب ہے, زیادہ فرق اس کے اندر نہیں ہے. 1500 1600 کتنے لوگ تھے اس وقت, یہ غزوہ خندق یا غزوہ احد کے زمانے کا واقعہ ہے, غزوہ خندق یا غزوہ احد کے زمانے کا واقعہ ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی فاجر شخص سے بھی اپنے دین کی مدد لے سکتا ہے, اللہ تعالی کسی فاجر شخص سے بھی اپنے دین کی مدد لے سکتا ہے. چنانچہ 12 حدیث پڑھ رہے ہیں آپ کس طرح سے کارنامہ انجام دیا آدمی نے, اللہ کے رسول نے کہا انہ من اہل النار, وہ شخص کیسا ہے جہنمی. دوبارہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بات قائم کر کے اور وہی والی حدیث یہاں ذکر کی ہے. مر کے کہاں گیا وہ؟ جہنم مزید ہوا. قال فقرن فقال بعض الناس ان يختار فبيناهم على ذلك اذ قيل انه لم يمت ولكن فيه جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يذكر على الجراح فقتل نفسه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد ان عبد الله ورسوله ثم امر بذلك فنادى في الناس انه لا يدخل الجنه الا نفس المسلمه التي قضاها لم يجد نار الدين لرجل الفاجر. اسی موقع سے فرمایا تھا آپ نے ان اللہ لا یؤید هذا الدین فی الرجل, اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام فاجر شخص سے بھی لے لیا کرتے ہیں. کوئی جنگ میں بغیر اس کے کہ اسے امیر بنایا جائے خود امیر بن بیٹھے, لیکن اس وقت جب کہ دیکھے کہ دشمنوں کا خطرہ ہو, اگر ہم آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں قیادت نہیں لے لیتے ہیں تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ مسلمان سب کے سب شکست خوردہ ہو جائیں, مقتول ہو جائیں سب. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ موتا میں جب 3 صحابہ کرام مسلسل شہید کر دیے گئے, آگے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں قیادت لی اور اس کے بعد صحیح سالم صحابہ کرام کو واپس لے کر کے آئے. ثم أخذنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فرسيلة, ثم أخذنا قال خالد بن الوليد رضي الله عنه طلعة من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وما يضرني أو قال ما يضرهم إنهم عندنا قال وإن عينيك لتوبخان. باب العون بالمدد. العون بالمدد مدد کی معنی ہوتا ہے کمک. مدد کی معنی کمک. تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے آپ لوگ کہیں پر مسلمانوں کا لشکر گیا ہوا ہے, اب دشمنوں کے حساب سے تعداد کافی کم بڑھ رہی ہے, تو لوگ مطالبہ کرتے تھے کچھ اور مزید کمک روانہ کر دی جائے, تو مدد کی معنی ہوتا ہے کمک. تو العون بالمدد کمک کے ذریعے سے تعاون کرنا. یہی سے استدلال ہے کہ یہ قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور دعویٰ کیا کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, لہذا ہمارے قوم کے خلاف آپ بطور کمک کچھ لوگوں کو روانہ کرتے ہیں, ہم لوگ کمزور پڑ جائیں گے, لہذا بطور کمک کچھ افراد کو روانہ کر دیں ہمارے ساتھ. ان کی حالت یہ تھی کہ رات بھر یہ دن بھر جا کر کے لکڑیاں چنتے تھے, اس کے ذریعے تھوڑی موڑی کمائی ہوتی تھی, وہ یصلون باللیل اور رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادات کیا کرتے تھے. بعد میں یہ آیت منسوخ ہو گئی اس کی تلاوت. یا کہیں پر حملہ کیا گیا وہ علاقہ مفتوع ہو گیا, ویسے نہیں کہ وہاں کے حالات ایسے چھوڑ کر کے چلے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا تین دن وہاں پر قیام کرتے تھے اور وہاں کے حالات کو درست کرتے تھے, کسی کو وہاں ذمہ دار بنایا, اس کے بعد آپ واپس آیا کرتے تھے تاکہ وہاں پر لازم بدامنی پھیل نہ جائے. تو ایسے ہی فتوحات آپ کا مقصد نہیں ہوا کرتا تھا, وہاں پر امن و امان قائم کر کے پھر آیا کرتے تھے. یہاں کا جو بھی علاقہ میدان ہوتا تھا وہاں پر کم سے کم تین رات ٹھہرتے تھے. تو غنیمت کا مال غزوے میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے, دوران سفر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. تو کچھ اونٹ بھی ملے تھے, بکریاں ملی تھیں, اب اونٹ تقسیم کرنا ہے, اب 60 لوگ ہیں مان لیا, اونٹ 50 ہیں, تو کیسے تقسیم کریں گے؟ کیسے تقسیم ہوگا؟ صاحب کی بکریاں بھی تھیں تو تقسیم اس طرح کیا گیا, 50 لوگ اونٹ لے لیں گے اور باقی 10 لوگ بچیں گے, ہر ایک کو ایک اونٹ کے بدلے میں کتنی بکریاں ملیں گی؟ 10 بکریاں. اسی کو کہا فعدلا عشرۃ من غنم بعیر, 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی قرار دیا گیا, 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے مساوی, کہ ابھی آپ یہ ایک اونٹ لے لیجئے یا 10 بکری لے لیجئے, یا اگر نہیں مسئلہ طے ہو پا رہا ہے تو پھر اندازی کر لیجئے, جس کے حصے میں اونٹ آ جائے وہ اونٹ لے لے, جس کے حصے بکری آ جائے وہ بکری لے لے, اس کے بعد یا ہو جاتا ہے ایسا کہ ہے سب کو اونٹ آ گیا لیکن 10 اونٹ بچ گئے ہیں, باقی بکریاں تقسیم کرنا ہے, تو اس انداز سے تقسیم کرتے تھے کہ ایک اونٹ کے بدلے میں 10 بکری کو رکھا گیا. وہی جہرانہ میں آپ نے حنین کے غنائم کو تقسیم کیا تھا, راستے میں تقسیم کیا تھا. مسلمان کا مال بطور غنیمت کفار کو مل گیا تھا, دشمنوں کو مل گیا تھا, بعد میں مسلمانوں نے حملہ کیا اور وہی مال دوبارہ اسی شکل میں واپس مل گیا, کس کو ملے گا؟ وہ تمام مسلمانوں کا ہوگا یا جس سے چھینا گیا تھا اس کا ہوگا؟ کسی مسلمان کا مال غیر مسلموں کے ہاتھ کسی جنگ میں لگ گیا غنیمت کے طور پر, بعد میں وہ مال حملہ ہوا, مغلوب ہوئے وہ لوگ, وہی مال بینک کی دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تو کس کا ہوگا؟ وہ تمام مسلمانوں کا ہوگا یا اس شخص کا ہوگا؟ پھر روایتیں بتاتی کہ اس شخص کا مال ہوگا. وہ ایران کے باقاعدہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا تھا اور ان کو واپس دیا گیا. وقال ابن نمير حدثنا ابو عبيد الله ان ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذهب رسول الله فاخذ له العدو فظهر عليهم المسلم مسلم باقاعدہ عہد رسالت کا واقعہ ہے. ایک گھوڑا ان کا چلا گیا دشمنوں نے لے لیا تھا, تو جب مسلمان غالب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا گھوڑا انہیں واپس دلایا گیا تھا. عہد رسالت کے بعد کا واقعہ ہے کہ ان کا ایک غلام تھا بھاگ کر کے روم چلا گیا, مسلمانوں نے حملہ کیا, جب غالب ہوئے وہاں پر وہ غلام مل گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کس کو واپس کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو واپس کر دیا. عبدالرحمٰن صاحب خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ آرا کا معنی اسی حدیث کے آخر میں آ رہا. آرا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ آرا یہ آئر لفظ آئر سے مشتق ہے. یہ ہمارے بحث کو آئر کہا جاتا ہے اور مانا یہاں پر آرا کا کیا ہو گیا؟ ہر بھاگ گیا تھا ان کا ایک گھوڑا. من تکلم بالفارسیہ, فارسی زبان میں گفتگو کرنے کا حکم کیا ہے؟ ورطانا, رطانا یہ رطنا سے اس کا معنی ہوتا ہے عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو کرنا. رطنا فلان کے معنی ہوتا ہے تکلم بالعجمیہ, عجمی زبان میں گفتگو کرنا. تو کسی عجمی زبان میں گفتگو کی جائے, چاہے وہ اردو ہو, چاہے وہ انگریزی ہو, چاہے وہ فارسی ہو, یہاں پر العام مبادل خاص فارسی زبان میں گفتگو کی جائے یا اسی طرح سے کسی اور زبان میں گفتگو کی جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ ابھی کوئی مسئلہ ہوا مولانا صاحب کہ فارسی زبان میں کسی اردو زبان کی گفتگو کرے تو کون سا مسئلہ ہو گیا؟ اور اس کا بھی کتاب الجہاد سے کیا ربط ہے؟ اس کا کتاب الجہاد سے بھی کیا ربط ہے؟ تو یہ اس کوئی باب کو ذکر کرنے کا مقصد یہاں پر ہے, اگر کسی کو سلمان نے فارسی زبان میں پناہ دے دی, کسی کہہ دیا مدرس کے معنی ہو گیا ڈریے نہیں آپ, خوف نہ کھائیے, گویا کہ آپ کو کیا دی جا رہی ہے؟ پناہ دی جا رہی ہے. آئے گا اس طرح کا جملہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو کیا مانا جائے گا اسے؟ پناہ مانا جائے گا اسے. تو اگر کسی کو فارسی زبان میں کوئی پناہ دے دیتا ہے, کسی اور زبان میں کوئی پناہ دیتا ہے, پناہ کلمہ کہہ دیتا ہے, تو باقاعدہ اس کا اعتبار ہوگا. ایسا نہیں کہے گا امیر کیا ہم نے تو پتہ نہیں کیا کہہ دیا عجمی زبان کے اندر, عربی میں اس طرح کہتے تھے اس کا اعتبار ہوتا, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام زبانیں جانتا ہے. جی. کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ, عربی زبان بول رہے ہیں, بیچ بیچ میں کیا بول دیں کر دیجیے. کس کو؟ نہیں, لوگوں نے ذکر کیا ہمارا رتانا کے معنی کہ رتنا فلان تکلم بالعجمیہ, عجمی زبان میں گفتگو کرنے کو رتانا کہا جاتا ہے. اس مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن لوگوں نے مانا ذکر کیا ہے عجمی زبان میں گفتگو کرنے کو رتانا کہا جاتا ہے. یا جتنے بھی رسول آئے سو اپنی قوم کی زبان میں آئے, جہاں رسول بھیجا گیا ہندوستان میں جو آئے ہوں گے تو سنسکرت زبان میں گفتگو کرتے رہے ہوں گے, اور جو کہیں گئے ہوں گے جو وہاں کی زبان رہے ہوں گے وہاں کی زبان میں گفتگو کرتے رہے ہوں گے. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حمزة بن علي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيئة لنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک بار میں گیا اللہ رسول کے پاس اور کہا اللہ رسول ایک چھوٹا سا بچہ تھا بکری کا ہم نے ذبح کر دیا ہے اور ایک سا جو تھا وہ پیس کر کے ہم نے آٹا روٹی بنا دی ہے تو تشریف لے چلے آپ اور چند لوگوں کو اور بلا لیجیے نفر زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں چند افراد ہو سکتے ہیں چند افراد کو اور آپ بلا لیجیے اور چلے طرح سے ہمارے ساتھ کلام فرما رہے ہیں کیا کیا ہم آپ نے خندق والوں میں عام اعلان کر دیا کہ خندق والوں چلو جابر نے آپ سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے تشریف لے چلیے آپ سبھی حضرات تو سور کے معنی کیا ہوتا ہے طعام تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے یہ بھی کہا کہ حبشی زبان کا لفظ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فارسی یا حبشی زبان کے کلمات کا استعمال کیا ہے یہ اصل امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہاں پر ہے حی علی بکم یا حی علی بکم تشریف لے جائیں سب لوگ سنا تو ام خالد بنت خالد کہتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنے والد صاحب کے ساتھ اور میں ایک قمیض پہنے ہوئی تھی زرد رنگ کا یہ قمیض پہنے نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ قمیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں نے دیا تھا قمیض آپ کے پاس اچھا قسم کا تو فرمایا آپ نے کسے دیا جائے اسے تو فرمایا آپ نے ام خالد کو بلا کر کے آئے تو ام خالد کو لوگ لے کر کے آئے آپ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پہنائی یہ قمیض اور فرمایا آپ نے سنا سنا بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے کپڑا آپ کو ہاں حبشی زبان کا لفظ ہے اور حسنہ کے معنی میں حسنہ اب یہ چھوٹی سی بچی تھی یہ ام خالد کنیت رہن دیجیے مولانا صاحب نہیں دیکھیے ام خالد کیسے ہوگی چھوٹی سی بچی تھی اب جا کر کے خاتم نبوت سے انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا ڈاٹا کا جی کیا کر رہے تماشا کر رہے جا کر کے انہوں نے چھوڑ دو بچی ہے کیا چھوٹی بچی ہے فرمایا آپ نے اس کپڑے کو خوب پہننا پورا نہ کرنا کپڑے کو خوب پہننا ان تین مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہاں تو وہ باقی رہی یہاں تک کہ ان کا تذکرہ ہوتا تھا اور میں نے اس کو میں حتیٰ تو کرا یہاں تک کہ اس کپڑے کا تذکرہ ہوتا تھا اور امام بخاری ایک حدیث امام صحیح بخاری کے اندر اس کے بعد چار مقامات پر اور آئی ہوئی ہے آگے چار مقامات پر اس کے علاوہ اور آئی ہوئی ہے اس میں آتا ہے کہ بقیہ حتی ذکرہ وہ قمیض باقی رہا یہاں تک کہ اس کا تذکرہ ہوتا تھا یہ قمیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے کے لیے دیا تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد جو حدیث کے اندر ہیں انہوں نے کہا میں نے بھی کپڑا دیکھا تھا ان کا وہ کپڑا میں نے بھی ان کو پہنے ہوئے دیکھا تھا ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد مجھے ذرا سا ساتھ نام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے جو شیخ الشیخ ہیں انہوں نے کہا حدثتنی امرات من اہلی انہا رأته علی ام خالد امام بخاری کے استاد اس میں ابو الولید ہیں ان کے استاد ہیں اسحاق وہ کہتے ہیں حدثتنی امرات من اہلی انہا رأته علی ام خالد تو امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ الشیخ ہیں اہل خانہ میں سے کسی خاتون نے کہا کہ میں نے ام خالد کو وہ کپڑا ماں نے بھی پہنے ہوئے دیکھا تھا قال عبد الله اب یہ اس حدیث آخری والی حدیث میں کہاں فارسی اور اتانا ہے؟ کہاں آخری والی حدیث میں ہے کہیں فارسی اور اتانا؟ اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ کف کف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا کلمہ ہے جو عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتا ہے، عام بول چال میں نہیں استعمال ہوتا ہے. ہاں بچے کو آپ نے کہا بچہ مفہوم سمجھ جائے گا، اس کا مفہوم سمجھ جائے گا، تو گیا کہ کسی ایسے کلمے سے کسی خطاب کیا جائے جو عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن آدمی اس کا مطلب سمجھ جا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی غیر عربی لفظ کا استعمال کیا جائے جو عربی لفظ نہیں ہے، جو عام بول چال استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن سامنے والا اس کا مطلب سمجھ جا رہا ہے. اس مناسبت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث یہاں پر ذکر کی ہے. یا جتنی لمبی عمر ام خالد رضی اللہ تعالیٰ ملی اتنی لمبی عمر کسی اور خاتون کو نہیں ملی. مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا بہت ہی عظیم جرم ہے. لا ألقي النا أحدكم يوم القيامة على رغبة شاب لها غاب على رغبة طرف مروح حمد يقول يا رسول الله حديثني فقر فأقول لا كتاب الزكاة من فرد سكين حديث فأقول لا أمر لك شيء قد أمرت له على رغبته بعير له رضا يقول يا رسول الله حديثني فقر فأقول لا أمر لك شيء قد أمرت له على رغبته صامت درہم و دینار سونا چاندی ان کو صامت کہا جاتا ہے. ایک مال ہوتا ہے ناطق، گھوڑے ہیں جانور ہیں، اور باقی جو درہم و دینار سونا چاندی ہوتا ہے اسے صامت کہا جاتا ہے. ارے پاؤن سیاب کے معنی میں، کپڑوں کے معنی میں، کپڑے لدے ہوئے ہوں گے آدمی کے گردن پہ، تخفیف ہو جو لہرا رہے ہوں گے. یہ جملہ وہاں پر نہیں آیا تھا کپڑوں کے بارے میں. ہمامہ کے معنی گھوڑے کا یعنی نانا. جی ہاں، تھوڑا بھی غلول، تھوڑی بھی خیانت بہت عظیم جرم ہے اور بڑی سزا کا مستحق ہوتا ہے انسان چھوٹی بھی خیانت کر کے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو غلول کے بارے میں کسی نے خیانت کی تھی اس میں یہ تذکرہ نہیں ملتا کہ آپ نے اس کا مال جلا دیا ہو. جس روایت ملتا ہے کہ مال جلا دیا گیا تھا وہ گویا کہ صحیح نہیں ہے. زیادہ صحیح وہ حدیث ہے جس میں غال کے مال کو جلانے کا تذکرہ نہیں آتا ہے. دیکھیں یہاں پر اس سے پہلے بھی ثقل کا لفظ آیا تھا، کان علی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ثقل کے معنی اس سے پہلے بھی کتاب الحج کے اندر آیا تھا. العیال وما یثقل حمله، وما یثقل حمله من الامتع، اہل و عیال کسی طرح وہ چیز ہیں جن کا اٹھانا آدمی کو بوجھل کر دے، سامان وغیرہ، ان سب کو ثقل کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثقل تھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک آدمی کی تھی جس کا نام تھا کرکرہ. نام کیا تھا اس کا؟ کرکرہ نام تھا اس کا. اب اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثقل کی ذمہ داری اس کے بارے میں فرمایا اللہ رسول ہوا فنار، کہاں گیا وہ؟ جہنم میں گیا وہ شخص. اب لوگوں نے کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ جائیں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک ابا چغا تھا جو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے نکال لیا تھا. قال ابو عبد الله وقال ابن سلام، انہوں نے کہا کر کرا کاف کے فتح کے ساتھ. مال غنیمت کے جو اونٹ ہوں بکریاں ہوں جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائیں انہیں ذبح کرنا نہیں صحیح ہے. تو لوگ آگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیچھے تھے, لوگوں نے جلد بازی کی اور جانور ذبح کیا اور ہڈیاں چڑھا دی پکنے کے لیے. آپ تشریف لائے ساری ہڈیاں پلٹوا دی آپ نے, ساری ہڈیاں پلٹوا دیا آپ نے, اس کے بعد پھر تقسیم فرمایا جانوروں کو. فنت منہ بغیر, اب آپ تقسیم کر رہے تھے اتنے میں ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا, اب لوگ اس کے پیچھے دوڑے لیکن وہ لوگوں کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا, گھوڑے بہت زیادہ نہیں تھے, گھوڑوں سے پیچھا کرتے ہیں لوگ لیکن گھوڑے زیادہ نہیں تھے. ایک آدمی نے تیر چلایا اور مارا تیر, تو تیر لگنے کے بعد وہیں رک گیا ہوں, آگے نہیں بڑھ سکا. فرمایا آپ نے یہ جو جانور ہوتے ہیں بہیمۃ الانام ان میں کچھ بدکنے والے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ بدکنے والے وحشی جانور ہوتے ہیں, لہٰذا اگر کوئی جانور اس طرح بھاگ کھڑا ہو ہاتھ نہ آ رہا ہو اس کے ساتھ ایسا ہی کیا کی جیسے ان صاحب نے کیا تیر مارا اور رک گیا ہوں. سر ہمارے دادا نے کہا تھا کہ کل امید ہے اور لگ یہ رہا ہے دشمنوں سے کل مٹ بھیڑ ہماری ہوگی اور ہمارے ساتھ چاقو نہیں ہے, تو چاقو نے تو ذبح کرنا ہو کوشش تو کس چیز سے ذبح کریں؟ وسیم صاحب ذبح کرنا ہو چاقو نے کس سے ذبح کریں گے؟ ناخن سے دانت سے, ناخن سے دانت سے. یہ تو دیکھیے کس نے فرمایا کالا ظلم کیا کریں بالقصب, یہ جو بانس ہوتا ہے اس سے ذبح کرتے ہیں ہم لوگ, بانس کیسے بانس ذبح کریں گول سا نہیں, چیرنے کے بعد اس میں اچھا چاقو بن جائے گا. آپ نے ایک عام اصول بتا دیا, بانس تو کبھی کہیں گے نرکل تو کبھی کہیں گے کچھ کبھی کچھ کہیں گے, اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا ما انہر الدم, جس سے بھی خون بہ جائے جو چیز خون کو بہا دے اور اس پر بسم اللہ کہا گیا ہو تو آپ کھائیے کھا سکتے ہیں, اسے ذبح کر کے. لئیس سننا و دفرا, سوائے دو چیزوں کے, ایک تو ناخن سے زبانی ہونا چاہیے دوسرے دانت سے زبانی ہونا چاہیے, ان دو چیزوں کے علاوہ جس چیز سے بھی آپ کسی طرح سے ریت دیں اور وہ گردن کٹ جائے خون بہ جائے کھا سکتے ہیں. فرمایا آپ نے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے, چاند مسئلہ سن کا ہے دانت کا, تو یہ سن جو ہوتا ہے ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح کرنا نہیں صحیح ہے, جہاں تک مسئلہ ہے ناخن کا تو یہ حبشیوں کا چاقو ہے, یہ حبشیوں کا چاقو سے استعمال کرتے ہیں, لہٰذا ہم مسلمانوں کو ناخن سے نہیں, ایسے چھوٹا سے چھوٹی گوریا ہے تو پکڑا ناخن سے آپ نے اس کا گلا کاٹ دیا کہ ہلکی سی تو ہے, ایسے نہیں کرنا ہے آپ کو. یا فتوحات میں کچھ لوگوں کو روانہ کیا جائے بشارت دینے کے لیے کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے. یہ روایت جلدی ہی پڑھ چکے ہیں, اور روایتوں میں بیتن فی خطام, یہ خسام بیتن فی قبیلہ خسام میں ایک گھر تھا خانہ بانی یا کہا جاتا تھا. یہاں سے لال ہے بشارت دینے کے لیے کس صاحب کو آگے روانہ کر دیا الگ رسول کے پاس. جب علوم اجرب جی وہاں پر اجرب یا اجرب آئے تو یہاں سری کیا ہے اجرب پہلے رجالیہ چلیے رجالیہ کوئی بات نہیں وہ راجل کی جمع ہے ہم سمر رہا کیا جس آدمی نے بشارت دی ہے آپ کو بتایا کہ نوٹس بورڈ پر دیکھا میں نے آپ کا اول نمبر آیا ہوا ہے اس کا کچھ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ تو ما یعطی للبشیر بشارت دینے والے کو کیا کچھ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر جو کپڑا تھا جس آدمی نے پہاڑی پر چڑھ کر کے اور آواز دی تھی آپ شرکار بچا بول اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی. جب وہ جا کر کے پہنچا ان کے پاس باقاعدہ سامنے بشارت دینے کے لیے تو سب سے پہلے اسی کی آواز آئی تھی, لہذا جو ان کے بدن پر کپڑا چادر وادر تھی اسے پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر کے اور اس کے حوالے کر دیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اگر بھی آپ کو بشارت اس سے لا کر کے دیتا ہے تو نہ ہی آیا ہے کہ آپ کے ناتی پیدا ہوا ہے تو دیں کچھ نہ دیں مولانا صاحب, نہ دیں کچھ. ہاں اگر بشارت دینے کے سر آیا تو آپ نے اسے کچھ دے دیا اگر, ہاں تو ٹھیک ہے صرف بشارت میں دے سکتے ہیں آپ. لفظ زمانے باقاعدہ صحابہ کرام نے بشارت دینے والوں کو صرف چینیں دی ہوں. باب اللہ علیہ الزمان الخطیب قال حدثنا آدم عن نبی قال حدثنا شیبان عن منصور عن مجاہد عن طاروق عن عباس نبی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح من دخل الہجرة بعد الفتح ولكن جهاد غنية وإذا استمسرتم فانفروا. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال انبانا يزيد بن زريع عن صالح عن ابي عثمان الشنجية عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود فقال هذا مجالد بن بايرة على النبي فقال نافرة بعد فتح مكة ولكن خباعي على الإسلام. بیعت کرانے لائق ہجرت کے اللہ نے کہا ہجرت فتح مکہ کے بعد ہجرت کا دروازہ بند ہو گیا ہے, اب باقی جہاد پر اسلام پر بیعت ہو سکتی ہے. اگر کسی آدمی کوئی آدمی مجبور ہو جائے اس بات پر کہ اہل ذمہ کے بال کو دیکھے, عورتوں میں سے اہل ذمہ میں سے کوئی ہے, اس طرح مومنات اگر عصیان اور نافرمانی کا ارتکاب کرتی ہیں ان کے بالوں کو دیکھنے پر مجبور ہو جائے, انہیں بے لباس کرنے پر مجبور ہو جائے کوئی صورت نہ بنے, تو کیا ان اہل ذمہ کو یا اسی طرح مسلمان عورت اگر عصیان سے کام لیں تو کیا انہیں ان کے بالوں کو دیکھنا بالوں کو کھلوانا یا اس طرح سے ان کو بے لباس کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. روایت پہلے پڑھ چکے ہیں آپ جو آپ نے بھیجا تھا کہ حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ طرف سے بھیجا ہوا خط نکالنے کے لیے, تو ان لوگوں نے باقاعدہ ایک تو بال سے نکال کر کے دیا بال نظر آئے ان کے, دوسرے کہا تھا اگر نہیں دے رہی تو کیا کریں گے ہم کپڑے اتروا دیں گے. معلوم جائز نہیں جائز ہے اگر آخری یہاں سے نوبت آ جائے تو اور جواز ہے اس کا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن خوشب الخطائي قال حدثنا حسين قال حدثنا أبانا عبد بن قصير عن ثابت بن عبيد الله عن أبي عبد الرحمن وكان حماريا فقال به إذا استفدت ابن عدي وكان أبو عبد الرحمن نے کہا ابن عدي سے, ابو عبد الرحمن یہ عثمانی تھے اور ابن عدی یہ علوی تھے, یہ عثمانی تھے اور یہ علوی تھے, ان کا میلان تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور ان کا میلان تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. تو جو عثمانی تھے انہوں نے کیا کہا علوی صاحب سے, یہ آپ کے حضرت جو خون خرابہ کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مجھے معلوم اچھی طرح سے, کون صاحب خون خرابہ کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت یہ جس جو چیز نے خون خرابہ پر آمادہ کر رہی ہے خون خرابہ پر جری بنا رہی ہے وہ مجھے معلوم کون سی چیز ہے, اتنا مسلمانوں کا خون جنگ جمل میں تو جنگ صفین میں جانے کہاں کا جو خون بہا رہے ہیں کیا وجہ اس کی ہے مجھے معلوم ہے. خود میں نے انہی کی زبانی سنا ہے, خود میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا ہے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں فلاں کو بھیجا تھا, کس لیے بھیجا تھا؟ تو اس نے اپنی کمر سے نکال کر کے دیا, اس سے پہلے کیا پڑھا تھا آپ لوگوں نے؟ یا کاس سے نکال کے دیا. تو اب کچھ لوگوں نے کہا یہاں پر کہ اس کا بال بہت لمبا رہا ہوگا اور اس نے پھر لا کر کے چوٹی کہاں ایکاس کہاں بنا رکھا ہوگا, نیچے اس نے میں کچھ پائے کہاں ہوگا کمر کے پاس, اس طرح سے بعید معلوم ہوتا ہے. نقل کر رہے ہیں کہ اندر اس طرح کے واقعات میں اس طرح کی چیزیں تبدیلی ہو جایا کرتے ہیں. اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان کو نقل کرنے میں ہو جاتا ہے کہ آدمی نے کبھی کہا ہو یا کاف کی باتیں کہیں ہو اور کسی آدمی کو خیال رہا ہو کہ کمر سے نکال کے دیا, تو اس طرح کی باتیں زیادہ ایسی کوئی توضیح نہیں آنا چاہیے کہ توضیح بالکل کیا معلوم ہوتی ہو, بعید معلوم ہوتی ہے کہ اتنے لمبے بال تھے اور بال کے بعد بھی اور اکاس جوڑا کہاں بنا رکھا تھا, نیچے بنا رکھا تھا جوڑا, جا کر کہاں پر تھا وہ کمر کے پاس لے جا کے اسے چھپا رکھا تھا, اس طرح سے بعید باتیں معلوم ہوتی ہیں. نقل کرنے میں حدیثیں آپ پڑھتے ہیں, حدیث کئی بار آتی ہے, کتنا فرق ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے آپ نے نام بتا دیا تھا کہ فلاں صاحب کی طرف سے خط لے جا رہی ہیں, سابقہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان کا نام بتایا تھا, بس کہا تھا ایک عورت ہے خط اس کے بعد لیا, جب لا کر کے دیکھا فائدہ تب دیکھتے معلوم ہوا کہ خط کس کی طرف سے ہے, حافظ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. يدفع الله تو ابو عبد الرحمن عثمانی صاحب نے کیا کہا, یہ آخری جملہ ہے یہ جس نے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خون خرابہ پر جری بنا دیا ہے کہ ہم تو بدری ہیں لہذا یہ میں فلاں کو پکڑنے گیا تھا, وہ نہیں کس جری بنایا ہے کہ ہم بدری صحابی ہیں اور بدری صحابیوں کے بعد رسول نے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم, کہ آپ جو چاہے کرے سب ماں, لہٰذا خون خرابہ کر رہی ہے. یہ ان کا اپنا خیال تھا, یہ ان کا اپنا خیال تھا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ خون خرابہ مسلمانوں کا کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے میں جو چاہوں کہ میرے لیے سب معاف ہے, یہ ان کی اپنی سوچ تھی, ان کی یہ فہم تھی. اللہ ہو گیا بیٹا, زیادہ ہو گیا.